भावे लखमाड़ा करगी लब ले तू होर सहारे फिर भी दिल नहीं सुन सकता माड़ा कुछ तेरे बारे भावे लखमाड़ा करगी लब ले तू होर सहारे फिर भी दिल नहीं सुन सकता माड़ा कुछ तेरे बारे जो तू साडे नाल कीती ओ कदे तेरे ते ना आवे आवे आवे नी बेवफा होण वाली रब तेरी चोली वफावा पावे नी दूर होण वाली रब तेरी अखी हंजू नाले आवे बाग होण वाली रब तेरी चोली वफावा पावे नी दूर होण वाली रब तेरी अखी हंजू नाले आवे तेरा ना दुखे कदे मैनू महसूस कराया जो तू ना करे कदे हो जीव मेरा दिल दुखाया तेरा ना दुखे कदे मैनू महसूस कराया जो तू ना करे कदे है दुआ मेरी उस रब तो है दुआ मेरी उस रब तो तेनू सारी खुशियां नाल सजावे सजावे सजावे नी बेवफा होण वाली रब तेरी चोली वफावा पावे नी दूर होण वाली रब तेरी अखी हंजू नाल आवे मेरे दिल बन देसी तेरी हाथों मैनू यार छेड़ देसी तेरे नातों तेरे हाथा च दिती मैं डोर अपनी उस डोर नू तू कटे आए का तो तेनु खोण दे गम विच सजना मैं रोया ते कुरलाया भुल चुकिया सी मैं सपनू जो हुण समझ विच आया दिल अज सपनू कहंदा है कोई प्यार कदे ना बेकदरा नाल पावे पावे पावे नी बेवफा होण वाली रब तेरी चोली वफावा पावे नी दूर होण वाली रब तेरी अखी हंजू नाल आवे नी बेवफा होण वाली रब तेरी चोली वफावा पावे नी दूर होण वाली रब तेरी अखी हंजू नाल आवे।